Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Dneska bychom se chtěli bavit o rychlém internetu a bavit se budu já, Lukáš, a zdravím na druhé straně Petra. Čau Petře. Čau Lukáši. Takže rychlý internet. Dobře, a co teda bude řešit s rychlým internetem? Možná, že se jenom spustí stintací reflex a já tady budu říkat si, proč nemám připojení z NASA a budu smutný a půjdu se zabít. No, tento týden proběhla internetem zpráva, že americký operátor nebo poskytovatel připojení Comcast nabídne v Atlantě, což je americké město, připojení symetrický o rychlosti 2 gigabity za sekundu do domácností. Bude se to týkat teda asi 1,5 milionu domácností, no a budou surfovat prostě neuvěřitelně rychle. A ten operátor je teda zvláštní tím, že každých 18 měsíců ty rychlosti zdvojnásobuje, takže za rok a půl už budou mít asi 4 giga. Což je úplně šílený. Počkej, a to je jistý, že to budou mít? Co když takové rychlosti nedosáhnou, narazí na nějaké limity a tak? U té optiky, když už máš položený ten kabel, tak tam není zas tak problém jenom upgradeovat ty počítače nebo ty směřovače a tam přes ten kabel to protáhneš to hodně. Ty technologie se už se pořád jako vylepšujou a nevím, jak samozřejmě, jak dlouho budu dodržovat tady ten rytmus, že každých těch 18 měsíců to budou zdvojnásobovat, ale ta nějaká rezerva tam ještě určitě bude. No a u nás teda už jsou taky takový, ne dvougigový sítě, nebo aspoň o tom nevím, ale těch gigových roste hodně. Je to teda i v té Americe, kde víme, že tohle poskytuje Google. Má tu vlastní síť Fiber, kterou chce vlastně pokrýt chce pokrýt velká města americká, tak už je asi ve 3 nebo 4 městech už je. Do dalších 5 myslím míří a v plánu má dalších snad jako 10 asi měst, takže tam všude jako rozbombardují cesty a prostě táhnou to tam pod zemí ty optiky. A Google má takovou zvláštní politiku, že kdo si to nechá zřídit domů, tak může využít bezplatně internet na 7 let, ale s celkem pomalou rychlostí 5 megabitů stahování a 1 megabit nahrávání. To můžeš mít zdarma, minimálně těch 7 let, ale pokud si zaplatíš $70 měsíčně, tak budeš mít ten gigabit taky symetrický. Což je fajn, ale na druhou stranu v Česku už je taky několik společností, které tady tohle poskytují. Jsou to teda taky takový menší metropolitní sítě, které ani nepokrývají třeba celé město, ale je to sympatický, no. Jinak třeba těch $70 amerických, tak u nás třeba je v Teplicích společnost GIFI nebo GIFI, která má taky tu symetriku gigabitovou jenom za 500 v korunách a je v tom i televize s nějakými 90 kanály skoro, což je jako úplně bezvadná cena, jako za 500 platím já za VDSL-ko a o těch rychlostech si nemůžu nechat ani zdát. No, já platím přes 500 za VDSL-ko, dostávám rychlost, kterou si platím, ale v porovnání s tímhletím je to samozřejmě úplně směšný. Ale jak jsi říkal, že Google poskytuje 7 megabitů stahování a 1 megabit odesílání zadarmo, nebo 5 teda, tak já ti povím tohle, moje babička by si o tom mohla nechat zdát a kdyby měla tohle připojení, tak by byla úplně nejvíc happy na světě a nejspíš by začala kouřit trávu a brát nějaký jiný drogy, protože by z toho byla úplně v rauši. To jako nemá žádnou jinou možnost? To je takový ten případ, kdy bydlí ve vesnici malý, daleko od ústředny a měla dřív nějaký bezdrátový připojení přes Wi-Fi, ale bylo to poměrně nespolehlivý. Ona tam nemá asi dobrý výhled na vysílač, co si pamatuju, je tam spousta stromů. Takže se uchýlila k ADSL-ku a teďka dostává takovou tu nejnižší rychlost, takový ten nejnižší tarif. Já nevím, jestli to stojí 350 korun a tam má asi 2 megabity stahování a snad možná jenom čtvrt nebo půl megabitu odesílání. A no to je zlodějna za tyhle peníze. No to je strašná zlodějna. Jako to stahování se přežít dá, i když je to hrozný, ale to odesílání je tak pomalý. Já jsem tam teď nedávno byl a vzal jsem si tam notebooka a chtěl jsem poslat nějaký soubory do práce k nám. A zjistil jsem, že je to v podstatě nemožný, takže 1 megabit by byl skvělý. No, já tady mám připravených několik statistik toho, jak se ty rychlosti v Česku asi pohybují. Jednu takovou statistiku poskytuje Steam, což je ta největší herní síť na počítačích. A z těch jejich dat vyplývá, že průměrné připojení nebo průměrné stahování je v Česku 12,3 megabitu za sekundu, což je víc třeba než na Slovensku, tam mají jenom 9,6. Ale je to méně než v USA, kde mají 18, Ten rekord v Evropě má Nizozemsko a Belgie, kteří mají 28, což je víc než dvakrát víc, než máme my. Japonci mají ještě o trošku víc, mají 33,5 megabitu za sekundu, no ale všichni se musí sklonit před Koreou jižní, která má 52,8 megabitu za sekundu. Což je asi víc než čtyřikrát tolik, než máme my. Prostě 52,8 megabitů průměrná rychlost stahování hry. To je šílený. No a nedávno Seznam, což je zase největší internetová společnost u nás, tak se taky zaměřil na to, že bude měřit český internet a měří to přímo na tom CDN-ku, na který je napojen Stream.cz, což je ten velký videoserver, který tam teďka má různý filmy, seriály, malý dokumenty. A ty videa tam hostují i ty novinky CZ, Sport.cz a vůbec ty mediální portály Seznamu, takže fakt tam ten obsah pokryje nebo má zásah možná jako nějakých 80-90% Česka, takže to měření je podle mě hodně spolehlivý nebo hodně vypovídající o tom, jaký je ten stav internetu v Česku. No a Seznam změřil, že průměrná rychlost připojení Česka je asi 7 megabitů za sekundu, což je to teda ten průměr, takže je to celkem slušný, ale co v těch jinakších statistikách nikdy nezohledňují, tak neříkají, jaký je medián, což je podle mě docela zajímavější číslo, protože ten průměr můžou hodně ovlivňovat to, že spousta lidí má hodně rychlý připojení a tím to tak nějak znehodnotí, no ale ten medián je vlastně to střední číslo, který řekne, že polovina lidí má rychlejší a polovina pomalejší připojení. No a ten medián u nás je 4 megabity za sekundu. Takže polovina surfuje rychleji, polovina míň. Něco jsou to teda všechno rychlosti stahování. Na ten upload se tak lidi moc, nebo lidi ty společnosti moc nezaměřujou, což je asi škoda. No ale Seznam taky naměřil, že nejvyšší rychlostí, kterou tam někdo oplýval, tak bylo 492 megabitů za sekundu. Což je taky pěkný. No ale potom tu mám ještě dvě další čísla. To je měření DSL.cz, který má takový vlastní monitor, který ty tam přijdeš, zmáčkneš, otestuj moje připojení, nebo jak je tam to tlačítko. A tam zjistili, že nejrychlejší připojení má Centronet, což je pražský operátor, který mimochodem taky poskytuje to gigabitové připojení. No a to nejrychlejší změřený, tak tam bylo 791 megabitů za sekundu, což je super. A ještě rychlejší, a taky Centronet, tak změřil rychlost CZ, což je takovej druhej velký slavný monitor český internetovej, a tam naměřili 943 megabitů za sekundu. Což už je skoro fakt jako to, co nabízí ta firma. Jo, je to fakt, k tomu gigabitu chybí hrozně málo. Tak to už je takový to připojení z NASA, o kterém jsme všichni snili. No právě, ale k čemu tady tohle využít? Napadá ti to? Já bych možná, než se dostaneme k té tvojí otázce, tak já jsem v lednu psal nějakou novinku, to zase byly čísla společnosti Akamai a myslím, že se to shoduje s tím, co jsi teď říkal, kde ta firma tvrdí, že průměrná rychlost stahování v Česku je 12,3 megabitů za sekundu, to tak odpovídá. Jo, to bylo u toho Steamu. Já si myslím, že ten Steam jede přes to CDN kód Akamai, takže ty čísla budou asi hodně podobné. To by odpovídalo. A tato rychlost nás katapultovala na 9. místo na světě v rychlosti stahování, takže Česko v tomhle směru si nevede úplně špatně. Slovensko pro zajímavost tam mělo 8,6 megabitů za sekundu. Celosvětový průměr pak byl 4,5 megabitů za sekundu. Tam samozřejmě to hodně drhne, protože to táhnou dolů všechny ty země nevyspělý rozvojový trhy. Přece jenom takový ty trhy jako Jižní Korea nebo i Česko, řekněme, takových je jenom pár, takže ten průměr je pak nižší. A no, co jsem koukal naposledy do toho Akamai, do těch statistik, tak tam mezi těmi nejhoršími, tak byly myslím nějaká Líbie, Kuba a takový státy, kde ty rychlosti byly fakt jako v řádu stovek kilobitů za sekundu, nebo pokud se nepletu, tam to bylo fakt jako mizerný. No. Ale co je povzbudivý, tak třeba 83% populace nebo té internetové populace má připojení k dispozici nebo používá aspoň 4 megabity za sekundu, což mi přijde relativně použitelný. Ale no za ten broadband, za to jako širokopásmový připojení, tak se vždycky považoval ty 2 megabity a dneska už vzhledem k těm nárokům, tak se to posunulo možná jako k těm 4-5, takhle to teďka myslím ty firmy definují trošku, asi jako vejš trošku. Já si jako použitelný připojení představu těch 10 megabitů zhruba, to už, s tím už se dá žít, byť teda, no, to si povíme za chvíli. Takže k čemu teda využít takový připojení, pokud ho člověk má k dispozici? Já si myslím, že první věc je video, to asi muselo padnout jako první, protože video to je obrovský objem, který se podílí na celkovém trafiku na globálním, takže Netflixy... Já vím, ale máš gigabit připojení, no. Ale ten datový tok videa třeba na Blu-ray, tak se to pohybuje okolo 40 megabitů v průměru, takže tam máš ještě pořád strašně velkou rezervu a nikdo nestreamuje na netu v takové kvalitě jako na Blu-ray. Ale je to potenciální jako možnost, že se ti otevře taková možnost, že konečně jako můžeš streamovat v nesmyslně vysokém rozlišení a já bych se nebránil jenom jako to, nebo neomezoval jenom úplně na Blu-ray, jako řekněme třeba rozlišení 4K nebo do budoucna 8K, to už v nějaký rozumné kvalitě a v nějakým rozumným bitrateu sežere víc. Nechci mluvit o té budoucnosti, tam je jasný, že ty nároky porostou, ale dnes k čemu to použít? Samozřejmě víme, teďka Google spustil nebo otevřel tu možnost, že můžeš nahrávat videa v rozlišení 4K a při 60 snímcích za sekundu, takže tam už ten datový tok se může pohybovat jako v řádu těch desítek, vyšších desítek megabitů, ale to je, tady touhle výbavou disponuje tak málo lidí, že ani dneska to není zas až tak důležitý asi. No, ale budiš, ale tak řekněme, že s trochou štěstí tohleto připojení by ti mělo zajistit plynulý video. Možná i to YouTube by šlo plynule, protože já mám furt nějaký problém s tím, že i když mám strašně rychlý připojení, tak v některých hodinách ten YouTube nejde úplně dobře a nejsem si jistý, jestli je to omezení z toho YouTube, že nestíhá, anebo jestli to není třeba náhodou nějaký limit, který dělá outučko, což je taky dost možný. Teď chci slyšet nějaký tvůj návrh. No, ty jsi říkal to video, mi tak ještě napadají třeba hry. Jednak to stahování, dneska třeba víme, že GTAčko 5, až přijde na PCčka, tak bude mít asi 60 giga, který si budeš muset stáhnout. Nebo možná si stáhneš méně, protože tam bude to zabalený, ale čím rychlejší připojení, tak tím rychleji to budeš mít doma. Ale do budoucna se otvírá možnost streamování her. Teďka víme, že Sony koupilo ten OnLive, tu platformu, ale sama poskytuje PlayStation Now, což bude taková síť, že ty si tam připojíš na PlayStationu nebo na těch jejich mobilech a tabletech a budeš hrát hru, která poběží ve skutečnosti na třeba vzdáleným serveru. Takže tobě se bude streamovat jenom ten obraz směrem k tobě a naopak od tebe budou ty ovladací povely. A tam to rychlejší připojení využiješ, protože to je taky vlastně v podstatě video, který potřebuješ ve vysokém rozlišení a s velkou snímkovací frekvencí, ale potřebuješ tam nejenom tu rychlost, tu nějakou to rychlé sekvenční stahování, ale potřebuješ i ty nízké odezvy, co nejnižší, pokud možno. No to jsem právě chtěl říct. No. To už právě můžeš mít jako gigabit, jako ono tedy jako trošku ruku v ruce, ale prostě máš gigabit, ale pořád ti to bude limitovat prostě ten slabý ping, který může být prostě v nějakých desítkách milisekund a tam to moc neovlivníš, prostě přes kolik nějakých těch routerů přeskočíš, než ten signál jako dojde k tobě nebo od tebe až k tomu poskytovateli toho obsahu. Ale já nevím, proč jsi o tom začal mluvit, vzhledem k tomu, že ty jsi to teda řekl tak hezky, jako že Sony koupilo OnLive, ale ono spíš jako OnLive zkrachovalo, že jo? No OnLive zkrachovalo, oni od nich koupili ty patenty nebo něco, ale jde o to, že tuhle možnost budu nabízet a nejenom teda Sony u toho PlayStationu, ale zapomněl jsem zmínit NVIDIA, která teďka staví ty svoje úplně super šílený, super počítače GRID, který jsou vlastně určený především pro to, aby tam na tom běžely ty hry a ty jsi to potom mohl hrát na tabletu a teďka mají takovou tu konzoli svoji a to funguje úplně stejně. Jako je jasný, že streamování je strašně velká věc teďka, ale nejsem furt přesvědčený o tom, jestli to takhle vzdáleně jde a jestli je to rozumný, protože pořád si myslím právě kvůli té odezvě, i když se zvyšují rychlosti, tak kvůli té odezvě bys musel mít ty datacentra ideálně co nejblíž k tomu klientovi, to znamená pokud budeš mít datacentrum na druhém konci světa, tak už je tam nějaká pravděpodobnost, že si tu hru pořádně nezahraješ, že tam bude pomalá odezva. A vem si, já nevím, třeba střílečky, nebo možná i, já nevím, plošinovky, všechny hry, které jsou dělané na postřeh, tak mi nějak přijde, že to úplně není ta odezva slučitelná s tím ovládáním. To záleží, jaký máš nároky. Samozřejmě není to nic pro nějaký pro gamery, kteří hrajou Counter-Strike, nebo co se dneska hraje, a kde tam fakt záleží na každé milisekundě. Ale je to docela použitelný, já jsem to právě zkoušel na tom Tegra Shieldu, na tom jejich, nebo teda Shield tabletu od NVIDIA a tam to běželo jako v pohodě, nelimitovalo mi to, prostě nebyl to tak úplně kvalitní zážitek jako na počítači s pořádnou grafikou, ale ta odezva tam nebyla až tak moc cítit. Já to třeba poznám, protože vím, jak by to teda mělo jet, ale i třeba závodní hry, tak nebyl to problém, že bych jako častěji boudal nebo něco. Myslím, že Nvidia říkala, že pokud se to pohybuje do těch 200-300 milisekund, takže to je celkem v pohodě, no a myslím, že tyhle rychlosti tam, nebo tahle ta odezva tam byla. Oni teda, mluvíš o těch datacentrech, to je dobrý, že jsi to zmínil, tak oni postavili to velký datacentrum s těmi gridy v Irsku a teďka stavějí, nebo už to je možná postavený v Německu, takže my to hraní budeme mít vlastně tady úplně za humny, takže to poběží rychle. No já nevím, tyhle ty služby tady byly už dlouho, online i Gaikai, a Gaikai je vlastně taky součástí Sony už teďka, a neprosadili se, myslím si, že, nebo pamatuju si, že se říkalo, že tehdy je pomalý internet, že za pár let to třeba bude lepší, ale přijde mi, že teď už je jakoby doba za těch pár let a že to vlastně o tolik lepší není a že to jako úplně není možný tohleto provozovat. I mimochodem, já teda nemůžu si zčet takový blogpost od Lukáše Fialy, ale já na tohleto téma, kdo ho nečet, tak doporučuji si přečíst a já musím souhlasit s tím, co tam píše. No. Já teda úplně nesouhlasím, on to trošku srovnává s tím hraním na počítači, ale ty streamovací služby nejsou až tak jako konkurencí pro hraní na počítači. Tam to budeš mít vždycky, když to budeš mít lokálně na svým kompu, tak ta hra poběží jinak, poběží líp, můžeš si to nějak líp nastavit. Ale to streamování má zase jináčí přednosti. Právě, že ty to můžeš hrát kdekoliv, tu hru si můžeš vzít kdekoliv, stačí prostě mít sebou ten tablet, připojit ho potom k televizi, dát tam klávesnici, myš a můžeš hrát úplně kdekoliv. Já pochopím, že třeba takhle může fungovat to lokální streamování, že to ještě relativně třeba jde, ale abych prostě si sedal s tabletem někam, připojoval k tomu myš, to je nesmysl, a tak jako celkově... Já s tím přece nechci ani nikam pochodovat. Pokud mám někde nějakou hernu doma zřízenou, tak budu sedět tam a asi ani není žádoucí třeba některý typy her hrát někde úplně mimo tohleto tak místo. Říkám, není to pro každýho, to je něco jak chytrý hodinky. Kdo pro to má využití, tak pro ně je to užitečný, ale bude spousta lidí, kteří si řeknou, že to je zbytečný, že mají řešení, které funguje jinak a líp. Já tomu celkem věřím a myslím si, že to hraní na těch mobilech má nějaký smysl. Respektive, jak když jsem si zkoušel ten grid a to hraní přes ten tablet, tak bylo to dobrý podle mě. Jenže tady je problém v tom, že ty musíš platit tu službu, která nemůže být úplně levná, protože myslím si teda osobně, že není úplně levná na provoz. Musíš mít koupený dobrý připojení, což přece jenom taky už nějaký peníze může stát. A pak musíš mít koupený nějaký zařízení a já si nejsem jistý, jestli v důsledku není lepší koupit si prostě nějaký herní počítač nebo konzoli a normálně prostě hrát ty hry lokálně, řekněme, bez streamování. Tak já ti to teda teďka vyvrátím, ty tvý argumenty. Ano. Nebo vyvrátím, zareaguju na ně. Rychlý připojení nepotřebuješ jenom kvůli hraní, potřebuješ to i kvůli jiným činnostem. Takže je v tvým zájmu, aby si měl co nejrychlejší připojení. To zařízení, že si musíš koupit nový, to je pravda, ale na druhou stranu ten tablet není úplně drahej a ta nová konzola, kterou teďka představili, tak i s gamepadem, který mají fakt dobrý, tak stojí $200, což u nás bude nějakých třeba 6000 korun i s DPHčkem, což je polovina ceny normální velký konzole, což podle mě není zas tak moc. A tahle věc tím může vydržet hrozně dlouho. Ona nemá moc tendenci zestárnout, protože tam vlastně pořád přijímáš jenom to video a to ti bude jako víceméně stačit spoustu let. No a ta služba nebo ty hry tak jsou zdarma. Jsou zdarma v té základní kvalitě, to je v rozlišení 720p a placená bude až ta 1080p. A dál si můžeš koupit, to teda funguje na tom způsobu třeba jako Netflix, že ty si zaplatíš nějaký předplatný a budeš tam mít ty starší hry, které si můžeš hrát neomezeně, ale navíc tam ještě budou mít přímo obchod, že ty si tam budeš moci kupovat i ty nejnovější pecky, které zrovna teďka vyjdou. A tam ty ceny ještě jako nevíme, jak to bude vypadat. To spuštění má přijít až, myslím, v červnu nebo tak nějak. Ale je tam zase výhoda, že pokud ty si koupíš hru, která bude na tom gridu, tak k tomu dostaneš i kód ke stažení na Steamu. Takže ty nejen, že to budeš moci hrát třeba na tom tabletu nebo na nějakým tom jináčím zařízení, ale budeš to moci využít i na tom svým počítači. No ale to jsme teďka odběhli, já jsem jenom chtěl říct, že ty hry... Já si jenom ještě dovolím říct, že to není pravda úplně s tou cenou, protože Xbox se dá v Česku pořídit kolem 9000. A to není o tolik víc, než ta tvá konzole, takže... Jo, ale kolik her na Xboxu si zahraješ zdarma? No takhle, Microsoft má teďka nějakou akci... Jakou má Xbox potřebu, když ti běží? Hele, spotřeba je irrelevantní a to není irrelevantní, je ten... irrelevantní, to je jako úplně nic. Když si vezmeš ten provoz za ten rok, tak... Dobře, jako budu předpokládat, že nehraješ 8 hodin denně, že jo? Ale... Co ty víš, jako? No, tak asi... Já třeba ne, ale někdo jo. No, dobře, ale takový lidi by se asi měli jít léčit, pokud to teda nedělají jako profesionálové, ale... Tak profesionál nevím, nebude hrát. Prostě nevěřím tomu. No, ale to jsme odběhli, já jsem jenom chtěl říct, že to streamované hraní her tak je podobné tomu videu a pořád to není důvod, proč mít ten gigabit, protože tam potřebuješ hlavně to, ten rychlý ping, tu rychlou odezvu a ten gigabit tam nevyužiješ, protože ten datový tok je vlastně v jednotkách megabitů, takže pořád tam máš obrovskou rezervu. No ale co mi tak třeba ještě napadá, jak to využít, tohle připojení, tak udělat si nějaký domácí cloud, je třeba open source služba OwnCloud, takže ty si vlastně doma u sebe na počítači nainstaluješ takový speciální serveřík, stáhneš si do těch mobilů a tabletů aplikaci a budeš mít takový vlastní Dropbox nebo iCloud, OneDrive a tady tyhle služby. Akorát, že to bude fungovat jen pro tebe, nebude ti tam NSA koukat do tvých dat, budeš nad tím mít úplně plnou kontrolu a vlastně budeš mít i plnou rychlost, protože tě nebude omezovat prakticky nic. Jenom připojení z těch počítačů, který se budou jako připojovat nebo synchronizovat s tím domácím počítačem. No, já za prvý nevím, kam kouká NSA, to my možná ani nemáme úplně tušení, kam oni všude vidí, ale budíš, určitě je to bezpečnější volba, než důvěřovat jakýmukoliv poskytovateli cloudových úložišť, protože ty dřív nebo později stejně podlehnou vládě, která po nich chce zpřístupnit data, tohle to se v případě těch domácích serverů úplně nemusí dít. To je jako jo, ale jako přijde mi to jako takový overkill a pro běžného člověka asi úplně neschůdný řešení. No, nedokážu si představit, kdo by si tohleto doma dělal, kromě nějakého technického nadšence. No už jenom proto, že běžný člověk podle mě nemá potřebu ty data v cloudu skladovat takhle v takových objemech, ale budiš, no, jako možnost to určitě je. To asi ne, ale jako na druhou stranu zase můžeš tu rychlost využít k tomu, že třeba budeš používat ten OneDrive nebo Google Drive a Dropbox a podobně a budeš tam synchronizovat veškerý data nebo zálohovat veškerý data, který máš doma. Že nebudeš muset kupovat nějaký externí disky, ale pošleš to všechno tam, protože ta rychlost, jo, kdybys měl ty 2 megabity nebo megabit, tak to je prostě v ideálním případě 125 a 250 megabajtů za sekundu. No. Což je na druhou stranu, tak ještě napadá, že musíš mít doma i dost rychlej disk, nebo nejlépe jako SSDčko, abys to mohl vůbec, kdybys teda tuhle plnou rychlost využíval, tak aby to jako stíhalo, protože třeba no ty notebookové disky, obyčejný, pevný, tak tam ten strop je, myslím, kolem 130 mega, nevím, jak to teďka je, jak se to pohybuje, takže tam už to SSDčko má docela uplatnění, no? I když něco stahuješ, což je pěkný. No, o tom žádná. Ale když jako říkáš to úložiště, tak já si myslím, že možná spíš pro většinu lidí bude schudnější právě to cloudové úložiště. Třeba ten OneDrive je dobrý příklad v tom, že Microsoft tam nabízí aktuálně 10-terabajtové úložiště. Mělo by být neomezený časem, já nevím, jestli těch 10 terabajtů je konečná, i když oni říkali, že ne, že jako bude neomezený, budiš. Ale tak jako do 10-terabajtového úložiště, tak tam už taky víceméně každý narve všechno to, co má doma. Že? Druhá věc je teda to, jestli poskytovatel takové služby tu rychlost neomezuje nebo omezuje. Víme, že Microsoft týdu nedávna omezoval, ale mám pocit, že už se to tam nahrává rychle, takže už asi jako neomezuje, no, ale takový riziko tady bude. No. No, to je otázka. Ta rychlost, kterou ty si kupuješ od toho providera, tak je ta teoretická rychlost, kterou budeš mít ty jako mezi tvým počítačem a tím jeho serverem, mezi tím jeho směrovači. A to neříká nic o tom, jestli ty budeš takhle rychle surfovat jako se zbytkem internetu. To záleží zase, jak on má to připojení svoje vyřešené, jak je připojený k té páteři. No ale samozřejmě ty služby nebo ty firmy, které poskytují nějaké služby, tak mohou být připojený pomaleji, anebo tu rychlost nějak úmyslně snižují, právě aby tam nedošlo k zahlcení, když se tam připojí pár takových bláznů s takhle rychlým připojením. Takže ten gigabit podle mě dneska nedokážu si moc představit ani službu, která ti to takhle dovolí využít plně. Právě co já vím, tak jako třeba OneDrive aspoň donedávna omezoval rychlost stahování na nějakých 400 kilobajtů za sekundu a to je prostě rychlost, která je trapná i pro moje připojení, natož pro gigabit, že jo. A to je právě ono, jo. Spousta, nebo možná by se dalo říct většina takovýchhle služeb je nějakým způsobem uměle omezená. aby právě nedošlo k nějakému, že jo, aby tam lidi nenahrávali pirátský obsah a takový ty věci. Takže... Možná mi napadá nějaký peer-to-peer službě, něco přes BitTorrent, když budeš tahovat něco velkého. Jo, tam určitě, no. Ale zase, než tam nachytáš všechny ty seedry, tak už to máš tažený, a takže na tu plnou rychlost to taky asi nedojede. Jako jediná výhoda v tomhle tom je, že máš velkou kapacitu toho připojení, takže můžeš klidně seedovat torrenty, a aniž by tě to muselo trápit, že někomu něco posíláš, ale pořád budeš mít dost velkou kapacitu pro sebe ještě na osobní věci, takže... No a hlavně tam bude velká rezerva, pokud je třeba v domácnosti víc takových bláznů, a tak na každýho zbyde pořád dost rychlý připojení, i kdyby to využívali najednou. O, právě. Jako možná, že ty BitTorrent sítě jsou jediný skutečně opravdu jako takový prostředek, který si dokážu představit, že by využil to připojení naplno. No ale zase jako co tam budeš posílat, že jo? Přiznejme si na rovinu, takhle budeš dílet maximálně obrovský filmy nelegálně, takže... Linuxový distribuce, co jako se jinýho sdílí na BitTorrentu. No jo, já samozřejmě, že a různý Linux. Jako open source projekty. Jako tady je ještě jedna možnost, že by se toho chytli ty debilní filmový studia a nabídli možnost si ten film levně půjčit nebo koupit a jako distribuční model by využili právě ten BitTorrent konečně už. Tak to možná, ale pokud tohle neudělají, tak tam lidi budou využívat BitTorrent, ale budou to tam jako sdílet nelegálně. Budou psát ten BitTorrent nebo vůbec tedy ty peer-to-peer věci, tak jsou takový schudný řešení asi, jak ty linky optimálně využít, protože když se vezmeš nějaký ten Netflix, tak musí mít jako šílenou konektivitu, aby to tam zvládalo, když se tam připojí třeba najednou milion lidí a všichni chtějí ten film v nejlepší kvalitě, tak to je docela velký zápřah, ale kdyby se to rozdělilo mezi ty ostatní linky. A tak konec konců víme, že Skype takhle distribuoval hlasové služby. Nemusel mít tolik serverů a ten provoz se rozložil mezi uživatelé a já vím, že někteří řvali, že se jim tenhle ten způsob nelíbí, ale jako mně to přijde jako schůdná varianta celkem. Ale Skype to nakonec zrušil, ne? Mám pocit. Teďkon už Microsoft používá, jako je to, co se z toho Skypeu stalo, je v podstatě Windows Live Messenger, že Skype zůstal ten ksicht, ale zahodili tu technologii, co tam měli, nebo co si Microsoft koupil, že, s tím Skypem, a použili tam vlastní technologii z Windows Live Messengeru, který ale zabili. Takže... Ale ono už to tak mělo i Spotify, myslím, že ten jejich desktopový klient taky fungoval jako na tom peer-to-peer principu. Přesně tak. Ale tam je nejhorší to, že já jsem to třeba nevěděl a oni to prostě nějakým způsobem tajili, až na to někdo musel přijít, tuším, že rozebíral toho klienta a pak se nestačil divit. No. A dneska už to tam takhle není taky. No. No a jaký je teda podle tebe připojení, který by ti, říkáme, že ten gigabit je asi takový ještě overkill, asi zbytečný jako kanon na vrabce, ale jaký připojení je dneska tak optimální, se kterým by už si byl spokojený a ani nepotřeboval asi vyšší rychlost? No tak jak já jsem už, myslím, říkal tady před pár minutama nebo desítkama minut, já si myslím, že takový rozumný optimum je třeba těch 10 megabitů na stahování. Já neříkám, že pro mě, já si myslím, že pro většinu lidí. Prostě mojí babičce by to tebe, stačilo. Já většinu lidí, mě nezajímá většina lidí, já se ptám tebe. Hele, já mám teďka VDSLko 40 megabitů a stačí mě to. Fakt necítím potřebu, že bych potřeboval rychlejší připojení. Stejně i s tím VDSLkem dost často vidím to, co jsem teďka říkal, že ty služby nějakým způsobem omezují tu rychlost uměle, takže kolikrát ani tohle připojení nejsem schopný využít, takže mě to připojení stačí. Jediný problém s tím VDSLkem je, že tam je odesílání 2 megabity, to bych teda byl rád, kdyby zvedli trošku. Ale jinak já jsem spokojený. To odesílání, ten upload je hrozně velký téma. Právě všechny firmy reklamují to, jak mají rychlé stahování, ale dneska i kvůli těm zálohám a synchronizaci obsahu třeba z těch mobilů, tak ten upload hraje hrozně velkou roli. A ta asymetrie, kterou nastavují ti hlavní provideri jako O2 nebo UPC, tak je směšná. Jo? Že ty máš, O2 má maximum u toho VDSLka 40/2 megabity, a UPCčko u toho svého připojení tak má 240/20, jestli se nepletu. A to je hrozně velký nepoměr, to je ostudný úplně. Je to velký nepoměr, ale furt těch 20 megabitů je slušná rychlost toho proti těm dvěma. To je, já vím, ale než 240/20, tak bych osobně bral třeba jako 50/50 nebo něco takového. To souhlasím. A já mám pocit, že byl v Česku nějaký poskytovatel kabelového připojení, který ti umožňoval si to změnit jednou za den, ten poměr, ale nepamatuji si už, kdo to byl, mám pocit, že to bylo v Brně. Myslím, že to byl Netbox, teď si nejsem jistý, ale jestli to bylo v Brně, tak to byl Netbox. A to mi přijde sympatický právě, že ty si můžeš zvolit, jestli chceš to rychlejší stahování, rychlejší upload, nebo jestli chceš symetriku. A můžeš si to měnit takhle každý den, jak to zrovna potřebuješ, to mi přijde fajn. To je úplně v podstatě to nejlepší, co může být, že jo? No. No já jsem chtěl říct, že kdyby to optimum pro mě by bylo asi těch jako 50 megabitů, to symetrické připojení, nebo možná 100, abych nebyl až tak skromný. Prosím tě. Ale to už jako, myslím v tom smyslu, že by mi to vydrželo i možná pár let, než se rozšíří to nějaký ultra HD video streamovaný. A já si myslím, že i těch 40 mi vydrží pár let, já jsem optimista. To no, teda ten upload. Ten upload je vlastně špatný. Ten je špatný. No a aby ty odezvy byly co nejnižší, vlastně fakt v jednotkách milisekund, pokud možná. No ale to ještě trošku s tím souvisí, tak máš sice rychlý připojení, ale to neznamená, že budeš mít i rychlý internet nebo web. Nedávno jsem psal takový celkem velký článek na CNews o tom, že byl dokončen nový protokol HTTP 2.0, což je ten základní protokol, na kterým funguje internet a hlavně teda web. A ten dost citelně může to prohlížení, to surfování zrychlit. Protože starý HTTP 1.1, který se teďka používá, tak vlastně je vidět, že to je 15 let starý formát, který ještě nepočítal s tím, jak ty webové aplikace budou dneska vypadat, jak budou náročný, a nedokáže optimálně využít nebo zatížit tu linku. Protože u toho HTTP 1.1, tak nebo prostě máš dneska nějaký moderní web, který obsahuje, to bys vidíš prostě jednu stránku, ale na tom pozadí je nějakých 100 i třeba více prvků, který si musí stáhnout nezávisle na sobě. A každý ten prvek se stahuje zvlášť, takže musí se zvlášť dorozumívat ten klient s tím serverem a to všechno stojí hrozně moc času. Že ta rychlost stahování jako je krátká, ale jak máš prostě tu dlouhou odezvu a musí se ten server s tím klienta pořád dorozumívat 100x za sebou, tak prostě to zdržuje a prostě plýtvá to energií, plýtvá to časem a nervy toho uživatele. No a to HTTP 2.0 tak tady tohle řeší, protože to dokáže multiplexovat, takže oni všechny ty soubory jednotlivý těch 100 nebo třeba více tak se jako zabalí a můžou se poslat najednou, což je dost citelná úleva pro to připojení nebo i pro ty nervy toho uživatele. A je tam spousta jako dalších věcí, které to řeší, že například to umí komprimovat hlavičky toho HTTP, který taky se musí posílat furt stejný, i když se tam míní úplně minimum těch dat. A je tam spousta, určitě si ten článek přečtěte a hodím ho asi k nám do komentářů, ať se na to podíváte. A až tady tohle se nasadí, tak ten internet bude rychlejší i na tom současném připojení. Nebo to surfování na tom webu bude rychlejší i při tom současném připojení, což je super a už se na to těším. No, dvě věci. První věc, on už Google vlastně měl před lety takovou iniciativu zrychlit ten protokol a zavedl nějaký vylepšení, který mu říkal Speedy. Speedy. No, to HTTP 2.0 se na tom zakládá. No. Vlastně vzali ten Speedy jako základ a ještě to trošku upgradeovali. No, přesně. Ale už když u toho Speedy slibovali vysoký nebo dost zásadní zrychlení, tak já třeba si nepamatuju, že bych pocitoval nějaký nárůst, že bych to nějak reálně viděl. Možná, kdybych to měřil stopkama, že bych jako viděl to zlepšení, ale jako věřím, že je takový změny potřeba implementovat, ale na druhou stranu aspoň po té zkušenosti se Speedym v to nějaký úplně velký naděje nevkládám. A spíš si myslím, že je důležitý, aby nevznikala nějaká ta prodleva někde jinde. No. To Speedy funguje, ale jenom na serverech, který to mají implementovaný v těch webových serverech. A což je bylo třeba u Google, a já myslím, že s Googlem nemá problém s načítáním jeho služeb. No to jsi mi teda osvětlil život. No to já vím, že to podporuje jenom tam, kde je to implementovaný, ale třeba myslím, že Twitter to měl, určitě samozřejmě ten Google, ale... A Facebook to měl taky, no, ale... Já jsem to sledoval, kdo to implementoval a zkoušel jsem právě ty služby jako pozorovat, jestli jsou rychlejší a nepřipadalo mi, že jsou rychlejší. Ale možná už byli dostatečně rychlí předtím, že jo, to jako... A musel bys mít přímý srovnání asi. Jo, tady už ti třeba u těch sociálních služeb, říkám u toho Twitteru nebo Facebooku, tak teďka už tam máš zase spoustu obrázků, takže tam už ti to zase zpomaluje právě to, že stahuješ více dat, ale... No a druhá věc je ta, web přechází na šifrování, nebo všichni se snaží přejít na šifrování, nebo všichni doporučují lépe řečeno šifrování, aby nás nemohl velký bratr sledovat. No a šifrovaná komunikace vlastně je další taková brzda toho provozu. Že HTTP je pomalejší než HTTP. Takže já úplně optimisticky taky znovu nejsem v tom letu. Ale právě součást toho HTTP 2.0 nebo toho Speedy a Google se o to taky snaží, aby to šifrované spojení bylo rychlejší, aby to, jo, že dneska prostě tam, než se naváže ten tunel, tak to prostě nějakou dobu trvá, ale pořád se snaží o to, protože každý věří, že to šifrované spojení jednou bude standardem, nebo že bude, nebo standardem už jako dneska, ale ono už se stává, že to bude věc, která bude všude, tak prostě se snaží to všemi možnými způsoby zrychlovat, ale no, uvidíme. No jinak já bych tady měl ještě takovou malou statistiku na závěr. Už jsme o tom mluvili někdy nedávno, o tom, že Česko i Evropská unie si dala takový plán, že do roku 2020 by měly všechny domácnosti mít přístup k internetu o rychlosti 30 megabitů za sekundu a polovina domácností by měla mít 100 megabitů za sekundu do toho roku 2020. No a podle toho měření Seznamu, o kterém jsem mluvil hned na začátku podcastu, tak vychází, že těch 30 megabitů má dneska necelý 3% těch uživatelů, který měřili, a na těch 100 megabitů tak jenom 0,02%, což je slabota. To je povzbudivý, no. Nedokážu si moc představit za těch 5 let, jak se to moc rychle změní, ale uvidíme. Ještě mě tak napadlo, ono v podstatě nejrychlejší připojení mají možná k dispozici některý studenti vysokých škol. A co si pamatuju, tak na Strahově mám pocit, že se dal stahovat skoro ten gigabit. Teď teda nechci kecat, ale... Jo, to jsem o tom nechtěl moc mluvit, ale když jsem se koukal do těch statistik z toho rychlost.cz nebo DSL.cz, tak tam psali ty, odkud jsou ty nejrychlejší připojení. A tak tam byla ČVUT, Karlova univerzita a hodně tady ty vysokoškolské sítě, takže tam jako je to lepší, no. A kdo tam bydlí na kolejích, tak no právě ty koleje vysokoškolský, tak jsou takovým tím rájem Varezu, protože... No to určitě. Ty rychlosti tam k tomu svádějí vyloženě. A když ty furt vytahuješ nějaký čísla, tak já vytáhnu taky jedno číslo. V roce 2020, o to, o čemž už si taky mluvil, bude průměrný věk v Japonsku 48 let. Což nesouvisí s internetem, ale tak jsem si myslel, že by jsme to všichni měli vědět. Mm-hmm. Takže tímhle... Tímhle bychom to dneska mohli ukončit, no. Oba dva Japonci, kteří nás poslouchají, tak budou rádi, že jsme myslíme i na ně. No. Tak jo. Čau. Čau.